أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. مخي الله جل جلاله ددی مشرکانو ددی یو دا خبره او اشکالی ذکر که چه دی دینه تعجب که چه پیغمبر بشر دی او ددی وجن نبی علیہ السلام تساہر او کذاب و اینن اللہ جل جلال ہو ددی یو بل خبره ذکر کوي او پاگی بندی زجر که دی تاگی کم پدی پا خطا بندی دی او دا آیات بارہ کې مفسرینو لیکلی دي چې دا د یو موقع بارہ کې نازل شوی دی کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر ابو طالب بیمار شو. دا مشرکان راغون شو وځه چې ابو طالب خواته لړ شو او دا هغه په ژوند کې هغه ته درخواست وکړو چې دا محمد صلی الله علیه وسلم دا هغه د دین وی دین نواړو او که جرنن مونږ دا کارونو کو سوال دی وفات شي او بیا مونږ دې منه کونو د مکه مشرکان به وي چې ګور هغه ژوندې اوسې کولې نشو بیا به پیغور راکې چې د مخینه لری شو نو سي دا غر واره منه. او نبی له صلوات و سلام تر اگر چې کافر او حسرت دینه هغه به د نبی له صلوات و سلام حمایت ډیر کو. دا غټ غټ سرداران د مکه دار جمع شو دی رالو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر ته وې چې استاد اروارو زمونږ د بوتانو عیب بیانې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خپل تر وې اروارو ته د خپل خدای عبادت کوه په خپل دین باندې چلےګا او د دې د بوتانو عیب ما بیانو. حالانکه خپت او چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې د بوتانو بارک کې صرف کنزل منزل نه دی کړي خو صرف دا به جدا به حس ندي اس حس نه لري حرکت بگینش تا مستحق د عبادت ندی. بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مل دیم خبر کولی نبی علیہ السلام پر مل عز دیتا داس یو کلمہ و نخما چې پای باندې عرب او عجم بد دی تابع شي نای کا فرانو کی وتقسم ور کا ابو جہل وغیرہ چې داس یو کلمہ نه لس کلمې او خای عرب هم زمنګ تابع شي او عجم هم دا غي مونږه مالکان شو. جنبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته کله دا کلمه وی چې لا اله الا الله نو هغه دک خبر او کلا جعل الالهۃ الہ واحد تو خو غن خدایانو نه یو خدای جوړ کو وان فلکل ملؤ منهم انمشوا واصبروا علی الہتکم سکسان پاسې دو وځه سره خپل خدایانو باندې کلک راټینګ شه دا د یو اراده کړی دا توحید بده تاسو باندې نافذی دا د یو اراده. نو بهر حال لا درغه برکه نازل شو اجعل الالهتا زورن دا دیدا خبره کوي اجعل الالهتا آیا ګرځول د پیغمبر الہ واحد خدای یو ګن خدایان یو خدای زکه دی هو 365 بوتان منل د هر ورځ ځان لبوتو د هر مشکلات او پریشانو لپاره اغه ځان لبوتو اغه بوتان غیر چا پیر د بیت الله نه اغه سب کړي او غي ته عبادت کول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه 365 د هر ورځې والا بوتان هغه ختم کړو اده یو خدای عبادت طرف ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت ورکونه دی وی دو خټول خدایان یو خدای کو ان هاذا لشیء عجاب دا خدای سي شی دی دا ګن خدایان صرف یو خدای منل دا یو خدای بسنګا دا ټول مشکلات د سالم انسانانو برابرۍ ان هاذا لشیء عجاب دا یو خدای ګرځول دا خو سناشنا او عجيبه معامله ده دا خو سن ناشنا شه دي نو اصل کې دي د خالق د خالق قدرت په مخلوق قياس کا اور ځان دال حالانکه خالق خالق ته داغو قدرت داغو قدرت دي انساني قدرت انساني قدرت یو خدای دا پورا کائنات الټ پلټ کول شي د پورا کائنات ضرورت پورا کول شي د پورا کائنات مشکلات ختمول شي او د کاني خدایان ته زر شي ناغای سم نشي کول نو دي خو دا کا عاجز خدایانو تکتل حقيقي خدای اغه د سپادونه خبر نو ندیو اجعال الله تعالی واحد ان هذا لشون وجاب دا غن خدایان صرف یو خدای ګرځول دا خو ناشنا شی دی. وانت ولقل ملو او روان شو یو ډله منهم د دوینه چې هغه سردارانو او مشرانو غټ خلکو او دا خبره وکړه چې انیم شو دا چې لاړ شه تاسو مزه خواره شه واصبروا علی الہتکم او راټینګ شه په خپل خدایانو باندې دا غن خدایان دا بوتان راټینګ ک ان هاذا یقینن دا توحید چ دی لشیء یراد منا تنفیذ هدا د شه دی چې د دې د تنفیذ اراده شوی دا په موږ نه پسکول شي دا به په موږ باندې سوري دا مسله دا به مخه تراولی دی یو خدای والا مسله. نو صحیح معنا درست معنا دا او بازو اشاره کړی دا ان هاذا دا بوتان چې د لشه او یراد دا سې شه دی چې د دې اراده کول شي دا به مونږه کو یعنی دې ته به مونږه هغه ولاړو خدا کړم به معنا چې دا یا بازو دا معنا هم کړی دا ان هاذا د سرداری چې د مشرک والی سرداری غواړي چې پتا سو کې ټوله کې د مرشي او د خبره منل شي ان هاذا یقینن دا شي یعنی دا سرداری او مشری لشه اون دا یو شه د یراد چې د اراده کړی شوی دا د نیت دا دی. نګور په غلطه باندې دیو انسان چې هغه یو داوا کوي دی او شه داوا کوي هغه صرف پنیت باندې نه شرط کولی دا غیر پر دلیل پکار دی چې نبی له صلوات و سلام د الله د وحدانیت داوا رات کول نو صرف په دې باندې چې دی یو نیت کړی دی د توحید یو نیت کړی نو پنیت باندې دیو انسان یو کول رات کول نشي دا یو حق وینا رات کول نشي او دا هغه وینا ترت کې دا غیر پر دلیل پکار دی مضبوط دلیل پکار دی حالانکه دې سره د توحید پر رد باندې اس دلیلوم نو ندی دا خبره وکړه او بلې سوې ما سمعنا بهذا فی الملت الاخره ما سمعنا مونږ ندی اوریدلې بهذا په دې توحید سره چې یو خدای دی فی الملت الاخره باغه دین اخیری کی دا خو اخیری دین اوس تیر شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو مخکې چې کوم اخیری دین او ناغه عیسائیت ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام په مس کې بل پیغمبر نشته اخیری پیغمبر د نبی علیہ السلام نو مخکې هغه عیسی علیہ السلام دی وی مخ عیسائیت کوم دا خبره نه اورېل چې خدای دی ځکه دا غي په نسبانه تسلیث ته تسلیث هغه هم درې خدایان مني صحیح شه درې نبی یو مکس کوي یو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام دی یو مور دا ایو الله تعالی دی خبر ده تعالی دا درې خدای نه ایوم تسلیث ولا کې دل لري مونږ خدای سید کې مونږ نه اورېدل دا د چې کومه مسله کوي د یو خدای مسله کوي تعجب وکاو دې ما سمه نه به هاذا فی الملت الاخره ان هاذا نه د توحید الا اختلاق مگر دا یو داسې شی دی چې د ځان نه جوړ کړی شوی دی او انزل علیه الذکر من بیننا دا وینا باندې الله تعالی زور نه ورکي زجر ورکي دي او انزل علیه الذکر ایا نازل پې شو علیه پد محمد علی السلام باندې الذکر یعنی قران لرا وحی لرا من بیننا پمزمون کی بلا اهل مکہ ویل وی سرداران موجود دي ویل وی غټ خلک اهل مکہ واله موجود دي طائف واله موجود دي نو بدی یتیم باندې پد باندې زمونګه پمس کی صرف وحی نازل کړی شو صرف پد باندې بل سګنو پد باندې الله جل جلاله دا خپل دین راو لګ دا وحی راو لګ پمزمونګه کی حالانکه دن الوی او اشرف کسان شتا نو الله تعالی د دې په جواب ورکړي بل هم فی شک من ذکری بل هم فی شک بلکې دی په شک کې دی من ذکری د ذکر زمانہ د قران زمانہ داغه باره کې شک ته د سحر او جادوئی کہانت وي هغه د الله کتاب نه مني زکه هو د قران باره کې داسې خبرې کې کمی دي چې کوي بلکې الله پرمحي وجدا دا بل لم یذوک عذاب بلکې دی نه د سکل تر اوسه پورې عذاب لره کچری دی د الله جل جلاله عذاب سکل وي دا الله دا عذاب کوله سکل او پدی باندې دا الله عذاب راغله وي دا الله جل جلاله د کتاب باره کې بدیده قسم خبرې نه کولی کم جدید الله د کتاب باره کې خبره کوي چې دا صرف پد باندې نازل شو ام عندهم خزائن رحمت ربك العزيز الوهاب دا بل جواب دی توبیه زور نه ورکه چې دوی دا خبره کوي چې آیا پد باندې نازل شو نه الله د رحمت خزانه دی سره استاد رب د رحمت چې کوم خزانه دی چې کوم غالب ذات ته او ورکون کې ذات ته وهاب ذات ته نو د اغه خزانه د دې مشرکانو لاس کې دي دا نبوت دی وی شي چې خو خراب کې دي کې نه دا خو د الله جل جلاله مشیت ته چاته چې الله جل جلاله غواړي اغه ته نبوت ورکي څوک چې غواړي اغه امتیو ګرځي دا خو د الله خو خدای خزانه خدای الله لاس کې دي غالب الله دی وهاب ډیر ورکون کې د الله جل جلاله ذات دا د دې لاس کې نه دي دا خبره چې دې دا خبره کې وګوره کې دا دې خبره جواب دی انزل علیه الذکر من بیننا ایا صرف په دې باندې دا قران نازل ول شي الله فرمای ام عندهم ایاد دې سره یادی دې سره خزائن رحمت ربک خزانه د رحمت درفستا خزانه د نبوت درفستا العزیز اگر چې غالب دی او الوهاب ډیر ورکون کې ام لهم ملک السماوات یشتد دې د پردا کوه کې بل جواب دی بادشاہت د اسمانونو او د ځمکه و ما بینهما او د هغه څه چې په مزد دی کړي نو فل يرتکو فکار دي چې دی او خېږي فل اسباب په اسبابو کې الله فرمایي ځا یاد دي چې بادشاہان دی دي د اسمانوم دی دي د ځمکې هم دی دي خبر ده تعالی د دې په مزد کې چې دی هم دی دي د ارس دی دي نو زب سودی خېږي بر اسمان ته الته نبی له صلوات و سلام باندې وਹੀ کټ کی د الله سره دې ربط کټ کی چې دې تمره دار سددی لاس کې دی ته او که دار سددی دی نه دی دی وکي چې پزان باندې قرآن را نازل کی خبر ده تر پزان باندې دی نو بوت را نازل الله فرمای دی خو نشته چې اشکالات کی دا شیزونه خود دی نه دی حکومت او بادشاہت خود الله جل جلاله دی الله چې غوړي په چا نازلې دی دی اس اختیارات نشته مالکم الله تعالی دی اختیارات هم د الله لپاره دی چا د پر چې الله جل جلاله غوړي نو هغه ته الله جل جلاله خپل نبوت هغه ورکړي الله فرمای ام لهم ایاشت دی د پاره ملک السماوات بادشاہ د اسمان لزم کو و ما دا غس بینهما چې په مصدری کړي فل ير تکون فکار دی چې دی اوخی جی پل اسباب په هغه اسبابو کې کم اسباب چې د اسمان ته د خطو دی په هغه اسبابو کې دی ورخه چې هغه اسباب د استعمال کی د نبی صلی الله علیه وسلم نه دی وਹੀ کټ کی چې دی دا قسم خبره کوي خبر ده تعالی یاد پزان باندې را نازل کی د دې په ملک خونه د نبوت ورکول الله فرمای جندم ما هنالک محزوم من الاحزاب جندن دا یو لخر دی وړو کې اون دی لخر دی داخل مکه اسم ندی جندم ما هنالک دا یو وړو کې اون دی لخر دی په دغه مکه کې محزوم الله وی دا شکست خورده دی دی ته شکست ورکول شي دی به شکست مومي من الاحزاب دا یو لخر دی د نولو لخرونو څنګه چې نور لخرونو الله جل جلاله هغه تبا او برباد کړو دغه رنګي عادیانو دغه رنګي سمودیانو او دا غننګ نور چې د خپل پیغمبرانو مخالفت وکړو او خپل پیغمبرانو ومنل هغه ای ټوکړي ټوکړي کړه الله تباہ او برباد کړو الله پرمای دی یو لخر ګوټه دا غلخ کړو کم لخر چې مخالفت کړي دا الله د انبیانو دا الله د پیغمبرانو جندم ما هنالک الله وی دا یو لخر دی وړکه ونته په دغه ځکه چې محزوم چې شکست پر کول شدیده من الاحزاب د نور ډلونه کذبت هغه نور ډلې کم وي کذبت چې هغه تکذیب کړو بس دا نه پوره دی اجعل الالهات یا غرز ولید خدایان اله واحد خدای یو مستحق د عبادت یو ان هاذا یقینن دا کار چ دی لشی اون عجب هم خاشه عجیب ده کا خامغا کار عجیب ده وان طلق المولا ولالو سرداران من هم د دینا او دا خبره وکړه نمشو لال شی واسبرو علی الهتکم او راتینګ شه په هغه خدایانو خپل باندې ان هاذا یقینن دا توحید چې د لشیون دا شه د خامخه یو رات چې د دې اراده کړی شوی دا یا د سرداری او مشری د دې اراده کړی شوی د ځان مشرکې ما سمعنا مونږ نه دی او ریتلې به آزاد دی توحید فل ملت الاخره په دین اخیری کې ان هاذا یقینن دا توحید چې د الا اختلاق مگر نه دی دا ان هاذا نه ده توحید الا اختلاق مگر د زانه جوړ پېښوي دي او انزل علی الذکر و نازل اول شي په دې پیغمبر باندې الذکر وحی او قران من بین نه پمز زمونګه کې یعنی اهل مکه وګي بل هم الله فرمای بلکې دوی چې په شکین په شک دي من ذکر د قران زمانہ بل لما یذوک الله فرمای بلکې دی نه سکل اوسه پورې عذاب زمانہ ام عندهم یشتد دوی سرا خزائن رحمت ربک ازانی در رحمت در ربستا العزیز چ غالب دی الوهاب ډیر ورکون کده ام لهم یشتد دی د پارا ملک السماوات والارض بادشاہ د اسمانونو د زمکو د اسو بینهما چ په مزد دی دواړو کړي و ما د اسو بینهما چ په مزد دی دواړو کړي فلی ارتقو فکار د چ دیو خیجی پل اسباب پاغ اسباب د خطو کې جندم ما هنالک الله فرمای دا یو وړو کې لختر دی په دغه ځای کې په دې مکه کې مخزوم شکست به ورته ورکول شي من الاحزاب نو دا یو لخر دی د نور ډولونه چې کوم تکذیب کړی دی الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله سبحانه وتعالى في الفرات نسيك الله خير وبركات الناس خير الرحمن باران الكريم غله طوفان مصيبتونو پریشانو نمنګوس يا الله دا كلام زموږ لپاره يا الله دنيا کې قبر کې اخرت کې هر ځای کې الله دې نجات ذریعہ وګر يا الله كريم خير در رحمت دوغو بارانو کې الله كريم پریشانې مصيبتونو غله طوفان نمنګوس الله مون کمزوري مون معاف مون په حال باندې رحمت يا الله ترازي شي پریشانې بیمارې خلک شي اللهم استخدمنا لخدمة تامة لكل نعمة قد يلا ما نتمنى وانا سلامك يا صلى الله تعالى